Mimi o mimi o Nayoki koyoka Olinga kangai na bolingo Nalingi na yeba odio Nayoki pe mingyo vovo bandeko Mimi o lingi ngayo Yope kitoko mingyo Yokoko kamote mananga Na eba ni mingyo vovo Inganga izu wa tevo mama Mimio, mimio Nayo kikoyoka Olinga kanga inambolingo Nalingi na yeba odio Nayo kipe mingyo vovo bandeko Mimio lingi ngayo Yope kitoko mingyo Yokoko kamote mananga Na eba ni mingyo vovo vo Inganga izu wa tevo mama Benda Aya solo mimi uli kanga Kanga mote mama Olinga kanga inambolingo Nalingi na yeba odio Nayo kipe mingyo vovo bandeko Mimi olingi ngayo Yope kitoko mingyo Yokoko kamote mananga Na eba ni mingyo vovo vo Inganga izu wa tevo mama Mananga olikamo Olingi inga ipe mingyo vo Nani mini bala yanga na yo Nalingi yope mingyo vo Na ebisi tatana mama nanga Balobi ebongi na bala yo Mimi mote mananga olikamo Olingi inga ipe mingyo vo Nani mini bala yanga na yo Nalingi yope mingyo vo Na ebisi tatana mama nanga Balobi ebongi na bala yo Mama nanga, balobi ebongi na bala yo.